i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tomasz Poręba, szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe. W serwisie też rzecznik Sądu Najwyższego i rzeczniczka PiS o kryzysie wokół sądu. I 3-miesięczny areszt dla 2 osób zatrzymanych w związku ze sprawą spółki GetBack. Na początek jednak krótka i ważna informacja z mundialu. W Kazaniu w meczu o półfinał Czerwone Diabły wygrywają z Kanarkami. Belgia-Brazylia 2-0. Więcej o tym już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. I dalsze informacje. Tomasz Poręba został szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe. Zdecydował o tym Komitet Polityczny Partii. Tomasz Poręba jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński wcześniej poinformował, że osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z listy PiSu. Zapadła decyzja zgodnie z naszymi deklaracjami, które składaliśmy już niejednokrotnie i ja je składałem. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych 2 funkcji. To znaczy, te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski odniósł się do pism wysłanych przez Kancelarię Prezydenta w sprawie przejścia w stan spoczynku 15 sędziów Sądu Najwyższego. Dokument otrzymała m.in. Małgorzata Gersdorf, która według znowelizowanej ustawy przestała pełnić funkcję pierwszej prezes z powodu przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia. Sąd stoi na stanowisku, że Małgorzata Gersdorf pozostaje pierwszą prezes, gdyż gwarantuje to ustawa zasadnicza, mówi Michał Laskowski. My się nie godzimy z tą interpretacją i nie godzimy się, uważamy, że ta ustawa jest w tym zakresie sprzeczna z konstytucją, ale respektujemy jej postanowienia, respektujemy dekrety prezydenta. Myślę tutaj o sądzie jako organie i organach finansowych tego sądu, bo to oczywiście wiąże się z konsekwencjami. Głęboko wierzę w to, że kiedyś w przyszłości ktoś uzna, że te decyzje nie były prawidłowe i podzieli nasze stanowisko co do ich niezgodności z konstytucją. Jeśli ktoś nie zgadza się z ustawą o Sądzie Najwyższym, powinien ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiada rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Według nas żadnego kryzysu być nie powinno. Obowiązuje konstytucja. Jeśli ktoś nie zgadza się z ustawami, to powinien je zaskarżyć od Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku Sądu Najwyższego tak się nie stało. W naszej ocenie pani Gersdorf powinna przejść w stan spoczynku. Natomiast jakie będzie wstrzygnięcie, kto będzie dalej pełnił obowiązki poza wskazanym sędzią, to już jest decyzja pana prezydenta, a nie nasza. Od poniedziałku Małgorzata Gersdorf będzie na urlopie, a pracami Sądu Najwyższego pokieruje sędzia Józef Iwulski. Warszawski sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 2 osób zatrzymanych przez CBA w związku z zarzutami korupcyjnymi w GetBack. W 3 przypadkach zgodził się na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Prokuratura zaskarży decyzję sądu o warunkowym wypuszczeniu z aresztu 2 osób. Zatrzymani przez CBA to 3 wiceprezesów GetBack oraz 2 inne osoby. Prokuratura zarzuca im działanie na szkodę spółki w zamian za korzyści majątkowe, przywłaszczenie dużych sum pieniędzy, poświadczenie nieprawdy i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Tomasz Grazdowski. Francja została pierwszym ćwierćfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie było wątpliwości, że byli dziś lepszym zespołem niż Urugwajczycy, w składzie których zabrakło Edisona Cavaniego. Bez nich inny superstrzelec Luis Suarez był cieniem samego siebie. Francuzi wygrali 2-0 po golach Rafaela Varana i Antoana Griezmana. W zasadzie można powiedzieć, ten drugi gol to był gol samobójczy urugwajskiego bramkarza. Z takimi błędami nie da się wygrać spotkania. Selekcjoner niebieskich Didier Deschamps nie krył wzruszenia. Stwierdził, że w meczu z Argentyną wygranym 4-3 Francja osiągnęła coś wielkiego. Teraz po zwycięstwie nad Urugwajem jest zdania, że udało się jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę. I mimo, że drużynie brakuje jeszcze doświadczenia, to zrobiła kolejny krok do przodu. Dodał, że jest niesłychanie dumny ze swoich piłkarzy. Najmłodszy wiekowo zespół tych mistrzostw udowodnił, że potrafi świetnie i nowocześnie grać w piłkę. Wśród zrozpaczonych Urugwajczyków wyraźnie widać było brak Cavaniego. Nie tylko żądła PSG i reprezentacji, ale jej niekwestionowanego przywódcy. Pola elizejskie rozbrzmiewają zaś orkiestrą klaksonów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A zatem Francja pierwszym półfinalistą, a drugim? To zapewne były tylko emocje przed drugim wieczornym ćwierćfinałem. Brazylia gra z Belgią i konia z rzędem temu, kto stawiał, że po pierwszej połowie w Kazaniu Brazylia ze zdrowym Neymarem, zdrowym Marcelo będzie przegrywać 0-2, a przegrywa 0-2 po samobójczym trafieniu Fernandinho i golu Kevina De Bruyne w 31 minucie. Przed Brazylijczykami jeszcze 45 minut. Słynny bramkarz Gianluigi Buffon podpisał kontrakt z piłkarskim mistrzem Francji zespołem Paris Saint-Germain. Umowa ma obowiązywać przez rok z możliwością przedłużenia na kolejny sezon. Rosyjscy siatkarze pokonali Amerykanów 3-0 w ostatnim meczu grupy B turnieju finałowego Ligi Narodów. Obie ekipy, które na tym etapie wygrały wcześniej z Polakami, przed piątkowymi pojedynkami w Lille były już pewne awansu do półfinału. W nocy deszcz i burze na Podkarpaciu, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach od 11 stopni w Gorzowie do 16 nad morzem i na Podkarpaciu. Sobota słoneczna, tylko na wschodzie nieco więcej chmur, przelotne deszcze i słabe burze. Na termometrach od 22 stopni w Koszalinie do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. To jest 1901 nazwanie naszej listy. Dzisiaj nadajemy z Międzyzdrojów. Mirosław Baka jest naszym gościem. Witaj, Mirku. Witaj. A chciałbyś zapowiedzieć jakąś piosenkę na liście? No nie wiem. Nie wiem, czy potrafię. Siedzę koło legendy. Zawsze było moim marzeniem znaleźć w liście przeboju. Na żadne. To na miejscu 14. Na 14. No to o, dobrze, bo ja to lubię. Nie raj, la oce. A jak jest na festiwalu? Trudno mi jest powiedzieć, bo ja dopiero przyjechałem. A to chcecie przestrzec, że takie sytuacje jak przed chwilą, to zdarzają się tutaj 24 godziny na dobę. Ale to bardzo miłe. Nie, no tak, z jednej strony miłe, ale z drugiej strony przy 785 zdjęciu człowiek już tak się czuje trochę jak biały niedźwiedź na krupówkę. No właśnie, a propos niedźwiedź, ale słuchaj, będziesz popularny na Twarzaku dzisiaj wieczorem. Bo wszyscy to umieszczą. Oczywiście, to bardzo miłe też jest. Dobra strona. Miłego pobytu życzymy. Pozdrowienia. Żem ożył, a do wora grafi gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramię. W piekle, na głębokim oleju, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Nie raj, Laocze, 25 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 14 i kolejni goście w naszym studiu. Dobry wieczór. Jak Dzień dobry. Jak masz na imię? Marysia. A to jest twoja siostra? Dzień dobry. Nie. A jak masz na imię ty? Ola. Ola i Marysia, kogo pozdrawiacie? Pozdrawiamy całą Polskę i całą rodzinę. Okej, okay, a skąd jesteście? Z Niemczech. Mhm. Z Polski i z Niemczech. Aha, to pozdrawiam przy okazji Polskę i Niemcy. Dobrze? No dobrze, wracajmy w takim razie na listę. Obłąkany obłok, strachy na lachy, It's Miss Lily na 13. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drgańskiego. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. It's Miss Lily, strachy na lachę, obłąkany obok, 17 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 13. Agnieszka, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Skąd przyjechałaś? Przyjechałam ze Szczecina. Mhm. I korzystając z okazji, chciałam bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim moich najbliższych, mojego męża, który jest od 30 lat pana wiernym kibicem i słucha audycji, oraz moje przyjaciółki, które nie wierzyły, że tu jestem i będę mogła je pozdrowić. Kochane, pozdrawiam was serdecznie. No wszystko jest możliwe, jak widać. Na dodatek dzień tutaj dłuższy, słońce jeszcze świeci, no może nie jak szalone, ale jeszcze po 22 pewnie można będzie się wygrać na plaży. Safari Song, no właśnie, a propos Greta Van Fleet na 12. Antena, Greta Van Fleet, Safari Song, 8 tygodni na liście i dzisiaj spadek na miejsce 12. Oliwia w naszym studiu, dobry wieczór. Dzień dobry. A skąd przyjechałaś? Ja przyjechałam z Zdyńskiej Woli. Koło Szatku. Koło Sieradza. Tak. Właśnie. Ja w Zduńskiej Woli chodziłem do szkoły średniej. A kogo pozdrawiasz? Chciałam pozdrowić całą Zduńską Wolę i moją najbliższą rodzinę. I już? Tak. To chyba Sylwia zmusza te dzieci, żeby tak krótko mówiły. Bardzo dobrze. Ja pas. Nosowska. 10 tygodni na liście, dziś na 11. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Nosowska 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. No, w naszym studiu Kinga i Kasper. Dzień dobry. Dzień dobry. A jesteście z Białegostoku? Tak, tak. A skąd się znacie? Bo jesteście z Białegostoku, prawda? Tak, no. Tak. Kinga, ty masz tak z 5 lat, prawda? A ja mam 6. No właśnie, wyglądało mi na to, że Kasper jest trochę starszy. Kogo pozdrawiacie? Babcie i dziadka. Mhm. Kinga, ty? Babcie i dziadka, powiedz. Mhm. Babcie, też babcie i dziadka. Tak. Dzięki. Kazik i kwartet Proforma na miejscu 10, 19 tygodni na liście. Kogoś, Kazik i kwartet Proforma, 19 tygodni na liście, dziś oczko w dół na miejsce 10. To jest 1901 notowanie listy przebojów trójki z Międzyzdrojów. Iwona, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd przyjechałeś? Z Wielunia. Wielunia, to też koło się radza. Tak, tak, te same strony. I chciałam pozdrowić mojego tatę, który jest w szpitalu i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Na pewno gdyby był zdrowy, byłby w domu, to słuchałby trójki w swoim samochodzie.

Okej. A Jarek nic nie powiesz? Następnym razem, dobra? Okej, dziękuję bardzo. Wojny. Kazik i Zdunek Ensemble w tym tygodniu na 7. Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 7. Naszym gościem jest Oswald, witaj. Ciemny. Skąd przyjechałeś? Z Temna. I kogo pozdrawiasz? Moją siostrę, Kamila Bednarka. Okej. Tego Kamila Bednarka? Tak. Okej, dzisiaj śpiewał rano u nas. Dziękuję bardzo, a to będzie Chwytaj. Adam jest jeszcze. Adam, skąd ty, Adam, jesteś? Ja jestem z Moskwy, ale oglądam teraz to, co dzieje się w Kazaniu. 15 minut pozostało jeszcze Brazylii na to, żeby odrobić straty, bo zaczęli to odrabianie. Przed chwilą gol Renato Augusto, piękne dośrodkowanie Coutinho i główką musnął piłkę Augusto, a ta trafiła do bramki Belgów. Także pozostaje 14 minut. Belgia wciąż prowadzi 2-1, ale Kanarki wydają się mieć apetyt na więcej. Dziękuję bardzo. To był Adam z Moskwy. A teraz ta piosenka, która powinna zabrzmieć. Chwytaj dzień. Kaja, Zbigniew Wodecki. To może przy okazji jeszcze życzenia urodzinowe dla Jacka Cygana, który napisał słowa do tego utworu. To miejsce szóste. Wefali tam wikari tata ali fi want to see do de ba. Love it to my holy feet to solve it to turn on my. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A foli niby po norwesku śpiewa, ale tam I love you wyraźnie było słychać. Chwytaj dzień, Zbigniew Wodecki, Kaja na miejscu szóstym. Robert jest w naszym studiu, witaj. Witam, dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Chciałem pozdrowić mojego brata Grzegorza, który teraz jest w Krakowie. Trzymaj się Grzesiu, jesteś w naszym ulubionym radyjku. No dzięki, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kapitan Polska, Laocze, 13 tygodni na liście, dzisiaj na piątym. Thank you. Polska kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Kapitan Polska, 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu piątym. Ula, pozdrawia. Pozdrawiam Kubę, brata, który został w Przemyślu, rodzinkę i znajomych z klasy teraz już trzeciej C gimnazjum. A skąd przyjechałaś? Z Przemyśla. Dziękujemy. Na czwartym, z szóstego, Tańcz Głupia Tańcz, Lady Punk i Maciej Maleńczuk. Lady Bugs, I grow. Can't let